दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। जख्म कैसे भी हो कुछ रोज में भर जाते हैं। दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। दरीचे में भी अब कोई नहीं और हम भी, उस दरीचे में भी अब कोई नहीं और हम भी, सर झुकाए चुपचाप गुजर जाते रास्तारों के खड़ी है यही उलझन कब से। रास्तारों के खड़ी है यही उलझन कब से, कोई पूछे तो कहें क्या कि किधर जाते हैं। जख्म कैसे भी हो कुछ रोज में भर जाते हैं। दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। नर्म आवाज भली बातें मुहज़्ज़ब लहजे, नर्म आवाज भली बातें मुहज़्ज़ब लहजे। पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। जख्म कैसे भी हो कुछ रोज में भर जाते हैं। दर्द के फूल।